بسم الله الرحمن الرحيم. فالعدل خروجه عن صيغته الأصلية. معدولية دا اسم چده دا مخرجوال او مخرجية دا اسم ده دا هيئت اصلينا سرد بقا د مادینه بغیر د قانونی صرفینه بغیر د قاعده او د قانون نه خود دلیل به موجودی په وجود د اصل باندې هر کله چې فارغ شو مصنف رحمه الله د بیان د اجمال د اسباب د من صرف نه نو شروع وکړلا په تفصیل د هغوی کې نو ویلې فالعدل خروجه عن صيغته الاصليه. دلته فالعدل کې د فا تفسیریه او تفصیلیه ده او یا د فا د فاره د تفریع ده او فالعدل كي الافلام عهد دي ما هو ترين اغا عدل لي كم جبا اسبابو دمنا صرف كي ذكر كدهو. هجي سوال واردي كي عدل ولي مقدم كرو پا نور اسبابو دمنا صرف بانده. جواب داده چې په اجمال کې مقدم و په تفصیل کې مقدم کو د پاره د دې چې مطابقت د اجمال او د تفصیل راشي او لف نشر مرتبه جوړ شي لف نشر مرتب جوړ شي. نو که څوک دا سوال وکي چ عدل په اجمال کې ولې مقدم کړو هلم دې غن عدل په اجمال کې ولې مقدم کړو نو دغه جواب داده چې جواب داده چې فعدل کې شرائط و قیودات تقریبا نشته ده او په نورو اسبابو کې قیودات او شرائط شته ده. نو عدل په منزله د مفرد وګرځیدو او نور اسباب د منصر په منزله د مرکب وګرځیدل او مفرد مقدم وي مرکب باندې او یا دا چې عدل مطلق دی او نور اسباب د منصر به مقید دی او مطلق مقدم وي په مقید باندې نو د دې وجه نه عدل مقدم کو په نور اسبابو د منصر باندې. خجی دا اعتراض به واردیږي چې سو جدا چې مصنف رحمه الله د عدل تعریف وکړ او د نورو اسبابو د منصر په تعریف نه دی کړی. تاسو به نور ایسته وګورئ د یو سبب تعریف هم نه دی کړی او صرف د عدل تعریف یې کړی دی. جواب دا دی چې په عدل کې خفا ده او اختلاف ده. په عدل کې خفا او اختلاف و او په نورو اسبابو کې خفا او اختلاف نه او د هغوی ذکر ځای په ځای باندې ضمنا راغلی و. نور اسباب منصر پو ذکر زمنن زی پا زی بانده را غلم ده. نو دا وجه دا اختلاف او دا وجه دا خفا او دا وجه دا عدم ذکر نه تعریف دا عدل مصنف رحمه الله وکو او وی ویلی فالعدل خروجه عن صيغته الاصليه. خبره ما نه ورسیدلې. عدل اصطلاحي تعریف خو مصنف رحمه الله خپل باندې کړه ده. خو د عدل معنا لغوي به منګه ذکر کو. عدل په اعتبار د سلې سره په پنځو معنو سره راځي. عدل په اعتبار د سلې سره یو عدل راځي په معنا د مساوات سره. کله چې د دې په سله کې لفظ د بین راشي لکه خلق وای عدلا بین زید و عمر یعنی ساوا بینهما پلانی عدل وکړه په مابین د زید او د عمر کې یعنی دواړو کې مساوات وکړه. دویم عدل راځي په معنا د اعراض باندې. په معنا د کله چې د دې په سله کې عن راشي لکه خلق وای عدل عنه عدل عنه یا دا مثال ذکر کوي عدل البعير عن الحمار ابعد عنه او خود خرنا جدا شو اعراض ته وکه چې دغه اعراض ته وکه عدل عنه منا اعرض عنه اعراض ته وکه. خبره پوهی کنه؟ دو معنی شولې. دریم عدل راضی په معنا د میلان سره. زیزره معنا میلان سره چې کله په سیله کې الارش سیله کې الارش عدل إليه إيه مال إليه إيه مال إليه خبر ما نبوي كنا ميلان وطوك أو سلورم عدل رازي بمعنى دبعد باندي بمعنى تشي معنى لروادي باندي خليك أنا دي أو فينزم عدل رازي بمعنى دتغير باندي. انزم عدل رازی تغییر باندی چه کل پسی لکی فی رش فی لکا عدلا فیه ای تغییر فیه تغییر پکوک. وز دلتا مساوات پا ما بین دا معنا لغوی و معنا استلاحی که پا دی اخیرن ای معنا که دوسرا مناسبت په ما بین د معنا لغوي او اصطلاحي کې دا په دی اخیرنه معنا سره دی چې په معنا ده تغییر راځي. په معنا څه معنی؟ په معنا تغییر سره راځي. همدا وجه ده چې صاحب د هدایت النحو د عدل په تعریف کې لفظ د تغییر راوړی دی. لفظ د تغییر راوړی دی. فالعدل خروجه په دې مقام کې طالبانو دا سوال تاسو وکړي چې عدل خو صفت د متکلم دی. عدل صفت د متکلم او خروج صفت د لفظ دی. نو لازم شو حمل د صفت د احد المتباینین په صفت د مباین اخر باندې ځکه عدل د یو صفت دی او خروج د بل چا صفت دی. عدل د متکلم صفت ده او خروج د لفظ صفت ده. عدل ګران سبق ده. عدل ورا آسان سبق نه ده خا. نو عدل صفت د متکلم ده او خروج صفت ده لفظ ده نو لازمیگی لازم شو حمل لصفت د احد المتباینین پا مباین د صفت اخر بانده او دا باطل ده. جواب داده چه عدل مصدر مبنی للمفعول ده اے فالمعدول خروجه فالمعدول خروجه نبی دا سوال طالبانو پا دی جواب بانده پا دو طریقو سر اعتراض واردی گی پا دی جواب بانده یو داده چه معدول دا ذات مع الوسط ده معدول او خروج صرف وسط ده خروج مصدر ده کنه ده او صرف وسط ده نبی لازمی گی حمل لصرف وسط پا ذات بانده خدا باطل ده او دویم داده چه اسباب ده منصرف ده قبلی ده اوصافو ندی او معدول خو ذات ده نو ده دینا جواب بکی چه مراد ده معدول نه کون الاسم معدولن ده کون الاسم معدولن که دل ده اسم ده معدول که دل ده اسم ده معدول نو که پده بانه معامیر اعتراض زکی اعتراض شکا ولی بلکه پده بانه پا دو طریقو بانه اعتراض واردیگی پا دو طریقو بانه یو داده چه معدول دا متعدی ده معدول متعدی او خروج لازمی ده نو لازمی گی تفسیر دا متعدی پا لازمی بانده لازمی گی تفسیر دا متعدی پا لازمی بانده لکه معدول متعدی شو کنه او رست خروج دا شه شده لازمی ده نو لازم شو تفسیر دا متعدی پا لازمی بانده ابر ما نه پوهیږي امره پوهیږي کاسه سپې میرا کاږي پوهینه شو لیکنه ما دې مخکنی جواب باندې مخک مون جواب وک چې دلته مراد معدول نشه دې کون الاسم معدولن دې په دې باندې اعتراض واردیږي په دوو طریقو باندې صاحب تاری سمت والا وی وفیه نظر من وجهین خبر پوئی گا نا وفیه نظر من وجهین پا دی جواب که نظر ده سوال ده اعتراض ده پا دو وجو بانده یو دا چه معدول دیوخا متوجه شه معدول دا سشه ده متعادی ده او خروج لازمی ده نو دلتا تا تفسیر ده متعدی پا لازمی بانده او نکه پا العدل و خروجهو نو تعدل تفسیر پا خروج سره ده کنده نو لازم شو تفسیر ده متعدی پا لازمی بانده او دا باطل ده دویم اعتراض داده چه عدل حاصل بالمصدر ده عدل او خروج نفس مصدر ده خروج نفس مصدر ده نو لازم شو حمل د نفس مصدر په حاصل بالمصدر باندې لازم شو حمل د تشه د نفس مصدر په حاصل بالمصدر باندې تاسو جواب وکي چې دلته خروج په معنی د مخرجن باندې ده کون الاسم مخرجن کون الاسم مخرجن کیدل اسم دی مخرج وستره شوه خبر مانه پوش کنه بی پا خروجوه که چه کم زمیر ده معترض اعتراض کهی چه دا زمیر بخالی نوه یا با پا خروجوه که زمیر راجه که عدل تا یا با زمیر راجه که اسم تا او دوار نسی کی ولی که خروجوه که زمیر راجه که منگ عدل تا نمانه بدازی چه عدل چه ده خروج عدل نه نداخو لازمی که خزده محدود به حد که او که ضمیر راجی کې اسم تا نو لازمیږي ازمار قبل ذکر کیږي ازمار قبل ذکر نه روا ده لکه مخکې اسم ذکر شوی ده طالبانو نشته کنه او ته ضمیر راجی کې چاته اسم ازمار قبل ذکر نه ده که ماغه مزادی کنه زدی جواب داده ضمیر په خروجه کې راجی ده اسم تا او ازمار قبل ذکر نه لازمیږي ذکر عام ده که حقیقتا وی که حکمن وی نو دلته اسم که حقیقتا نه ده ذکر ول حکمن ذکر ده ځکه بحث او مقام د اسم شروع ده جده بحث او مقام مقام د اسم ده نه د دې وجه نه حکمن اسم مذکور دی ازمار قبل ذکر نه لازمیږي بس یې که نور ته ووایم بس دی